Bu program Johnson & Johnson'ın ilaç bölümü Janssen Silag tarafından desteklenmiştir. Son bozul erimeden. Küresel iklim değişikliğinin bilimsel gerçekleri üzerine. Hazırlayan ve sunan Levent Kurnaz. Merhabalar, bugünkü programımıza hoş geldiniz. Mayıs olduk değil mi? 4 Mayıs, evet. 2010, Salı. Bugün tek kişi var, en azından yalnız değilim. Merhaba. Pelin. Bugün değişik bir şey yapalım istedim. Ve neredeyse hani belki çoğu dinleyeni birazcık sıkma pahasına fizik dersi yapacağız. Hani fizik 101 falan gibi böyle çok temel bir ders değil, biraz daha özel bir konudan bahsedeceğiz. Ama fark ettim ki bu özel konu bazı insanların çok ilgisini çekti. Ben birkaç hafta önce sınıfta bir denedim yapmayı bunu. İlginç oldu kişilerin, çünkü birazcık çevresinden bildikleri bir konu ama arkasındaki gerçek fizik, gerçek bilim ne gibi bir şey olduğunu öğrenince falan oluyorlar. Dolayısıyla ilginç bir konu yapacağız. İlginç konu, ben temelini söyleyeyim. Hani bu pek çoğumuzun duyduğu radyo karbon ya da karbon zaman ölçümü falan gibi bir takım metotlar var. Tarihçilerin, çeşitli antropologların falan kullandığı. Bunun arkasındaki temel nedir ve iklim değişikliği ya da iklime bu konuyu nasıl bağlayabiliriz? Ana fikrimiz bu bugün için. Bunu anlatmak için demin benim önümde ders notları vardı. Oturup onların önünden çalışıyordum. Pelin geldi baktı. Ha, bor dedi. Yani iklimle bakınca şaşırtıcı hocam. Ama bu yani benim iklim dersinin notları. Öncelikle bu atom ne? Atomun yapısı ne? Bu çok eskilere gitmeyen bir konu. Yani bu son 100 senede biraz iyi öğrendim. Hatta 100 senenin altında iyi bildiğimiz bir konu. 1913'te Niels Bohr diye bir adam açıklamış bunu. Demiş ki, çok tabii basite indirgeyecek olursak, atomun çekirdeğinde proton vardır. Ondan sonra çekirdeğinde nötronlar olabilir. Bir de bunun çevresinde dönen elektronlar olur. Evet. Ha, bu çok avam, neredeyse ortaokul, ilkokulda öğretiliyor mu artık bilmiyorum ama öğretiliyorsa yani hiç şaşırmam öğretildiğine. Garip garip şeyler öğrenebiliyorlar çünkü çok küçük yaştan hiç gereği olmayan, bence oturup birazcık oyun oynamayı öğrenseler daha iyi olurdu. Ama oturup işte bor atomu falan gibi şeyleri de öğreniyor olabilirler. Atomun çekirdeğinde dediğim gibi proton ve nötronlar var. Ve atomun ne atomu olduğunu, yani hangi elementin atomu olduğunu belirleyen şey çekirdeğinde ne kadar proton oldu. Yani mesela hidrojeni hidrojen yapan şey çekirdeğinde bir tane proton olması. Helyumu helyum yapan şey çekirdeğinde iki tane proton olması. Karbonu karbon yapan çekirdeğinde altı tane proton olması gibi. Ama bunun dışında değişik nötron sayıları olabiliyor. Mesela hidrojenin hiç nötronlusu var. Yani bir proton ve sıfır nötronlu versiyonu var. Bir proton ve bir nötronlu versiyonu var. Ve bir proton ve iki nötronlu versiyonu var. Bunlar epey ciddi biçimde gayet mutlu bir şekilde doğada yaşayabiliyorlar. Bir de bunların doğada yaşayamayan versiyonları var. Şimdi bu versiyonların tamamına biz izotop diyoruz. Evet, proton sayıları aynı. Proton sayıları aynı ama nötron sayıları farklı olan şeylere biz izotop diyoruz. Şimdi bu programın sonunda zaten herkese birer tane kağıt dağıtacağım. Bütün dinleyenler de dahil olmak üzere sınav yapacağım herkese. İzotop, bunların bir kısmı yani bunların hepsi doğada bulunabiliyor. Yalnız bunların bir kısmı kendi halinde gayet bıraktığınız zaman parçalanmadan yerinde duruyor. Ama bazıları bunların çok fazla mutlu olmuyorlar koyduğumuz yerde ve parçalanıyorlar. Tamam. Şimdi bunlara baktığımız zaman doğada 339 tane dünyada bulduğumuz izotop var. Hepsi aynı mı atom numaraları? Hayır. 339 tane değişik izotop var. Değişik elementlerin izotopları var. Ha, tamam. Hani 100 bilmem kaç tane her sene birer tane bulunuyor falan, 110, 115 falan civarındayız element sayısında. Ama bu elementlerin 339 tane dünyada bulunan izotopları var. Mesela dediğimiz gibi hidrojenin 3 tane var. Evet. Karbonun 3 tane var gene. Bunlardan 268 tanesi kararlı. Yani dışarıdan? Yani durduğu yerde duruyor, bir şey olmuyor. Ha. Ama geriye kaç tane kalıyor? 39 artı 32, 71 mi? Evet. 71 tanesi kendi haline bıraktığınız zaman kendi halinde kalmıyor. Şimdi kendi halinde kalmıyor da ne oluyor? Mesela bu çok sözünü ettiğimiz karbon 14 dediğimiz bir metot var. Karbon zaman ölçümünde kullanılan. Bu karbon 14 belirli bir süre bıraktığınız zaman kendi haline azot 14'e dönüşüyor. Nasıl oldu şimdi bu? Durduk yerde dönüşüyor. Şimdi şöyle, nasıl oldu şöyle. Karbon 14 denen şeyin 6 tane protonu, evet, ve 6 tane nötronu var. Pardon, 8 tane nötronu var. 6 artı 8, 14. Onun için karbon 14 diyoruz buna. Ha, kütle numarasından. Evet. Tamam. Azot 14'ünde, yani doğada normal bulunan, her zaman bulunan azotunda 7 tane protonu ve 7 tane nötronu var. Evet. Demek ki dönüşüyor dediğimiz şey, karbon 14'ün içerisindeki nötronlardan bir tanesi protona dönüşüyor. Bu bir hani nükleer tepkime. Bu gayet olabiliyor. Doğal bir şey. Korkma. Tamam, vallahi anladım. Anlaştık. Dolayısıyla sonuçta buna bir kütle ekleme, kütle çıkartma yapmıyoruz bu işte. Çünkü her ikisi de 14'tü. Karbon 14, azot 14'e dönüştü. Ama hani bir tanesinde 6 tane proton vardı, öbüründe 7 tane proton oldu. Bunlardan karbon 14 esasında kararlı değil. Hani şu 339 tane var, 268'i kararlı demiştik. Kararlı olmayanlardan bir tanesi karbon 14. Ama buna karşılık azot 14 kararlı olanlardan bir tanesi doğada bulunan. Ve böyle bildiğimiz yaklaşık 3000 küsür tane izotop var. Yani dünyada bulunan değil, bütün hepsi 3000 küsür tane. Ve bunlardan epey büyük bir kısmını biz sadece suni yöntemlerle üretiyoruz ve çok kısa ömürlü olabiliyorlar bunlar. Kısa ömürlü, uzun ömürlü, hani bunun sınırı çok fazla belirgin değil. Ne kısadır ne uzundur, yapmak istediğimiz, ölçmek istediğimiz, görmek istediğimiz şeylere bağlı olarak bunların kısa uzun ömürleri fark edebiliyor. Mesela şimdi bir tane potasyum 40 var. Bu bir izotop. Ve bu potasyum 40 izotopunu kendi haline bıraktığınızda 1.25 milyar yıl sonra bunun yarısı argon 40'a dönüşmüş oluyor. Diyorsunuz. Bu şöyle. Bir kutunun içerisine 1 kilo potasyum 40 koyuyorsunuz. Kapatıyorsunuz kutuyu. Dolanıyorsunuz, geziyorsunuz. Hani nasıl oluyorsa bilmiyorum ama 1.25 milyar yıl sonra geri geliyorsunuz. Kutuyu açıyorsunuz. Kutunun içerisinde yarım kilo potasyum 40, yarım kilo da argon 40 oluyor. Yarısı argona mı dönüşüyor? Evet, yani dediğimiz gibi o nötronlardan bir tanesi protona dönüşmüş oluyor. Hı hı. O da bunu potasyumdan argon yapıyor. Argon daha kararlı bir nesne. Argon 40 daha kararlı bir nesne. Ondan sonra kutuyu tekrar kapatıyoruz. 1.25 milyar yıl sonra geri geliyoruz. Bu sefer 250 gram potasyum 40, 750 gram argon 40 kalmış oluyor. 1.25 milyar yıl sonra daha tekrar açıyoruz. Bu sefer 125 gram potasyum 40, 875 gram argon 40 oluyor kutunun içinde. Yani potasyum 40 miktarı geçen her 1.25 milyar yılda yarıya iniyor. Anladım. Biz buna potasyum 40'ın yarı ömrü diyoruz. Bunu aslında bize derste daha farklı öğretiyorlardı. Ne anlatıyorlar? Şu hani açtık, geldik kutuyu açtık, 1 kilodan 500'ü, yarısı gitti kaldı ya. Hı hı. Sonra 500'ün de yarısı kalıyor, 250 gramı. Evet. 250'nin de sonra 125'i. Evet. Ama bunu sanki daha farklı bir şekilde öğretmişler gibiydi. Bu işte radyoda anca, önümde grafikler falan var da ben de hani tahtayı çizip daha güzel, hı hı, gösterebilirim ama hani basit anlatım olarak hani 1 kilo vardı, 1.25 milyar yıl sonra yarım kiloya düştü, sonra 250 grama düştü, sonra 125 grama düştü, 62.5'a düştü, neyse o şekilde azalıyor geçen zaman içerisinde. Şimdi bununla biz bir zaman ölçümü nasıl yapabiliriz? Çünkü bu tarih belirlemede kullanılan bir şey. Şimdi bunda esas konumuza gelelim. Yani radyo izotop yöntemi ya da radyo karbon yöntemiyle nasıl yaş belirleniyor? Bunda 3 çeşit karbon izotopu var. Bunlardan bir 6 tane nötronu olan karbon izotopu var. Buna karbon 12 diyoruz. Evet. 7 tane nötronu olan var, karbon 13 diyoruz. 8 tane nötronu olan var, buna karbon 14 diyoruz. Karbon 12 ile karbon 13 gayet kararlı nesneler dünyada bulunabiliyorlar. Ama karbon 14 kararsız bunlarla kıyaslandığında. Yalnız çevremizdeki karbonun %99'u karbon 12. %1'i karbon 13. Karbon 14'te trilyonda 1 bulunuyor ancak. Yani 1 trilyon tane karbon atomu bulacak olursak çevremizde bunlardan ancak bir tanesi karbon 14 oluyor. Yani çok minimal miktarda bulunan bir nesne. Ve karbon 14'ün yarılanma ömrü 5730 sene. Yani deminki örnekte verdiğimiz üzere kutuyu kapattınız, 5730 sene sonra geldiniz, açtınız. İçindeki karbon 14 miktarı yarıya düşmüş oluyor. Azota mı dönüşüyor? Evet, azot 14'e dönüşüyor. Peki buradaki temel soru şu, karbon 14'ü ne yapıyor atmosferde? Hayır, karbon 14 nasıl oluşur peki? Yani karbon 14 varsa, arada 5730 sene geçtiyse, demek ki ortalıkta hiç karbon 14 kalmamış olması gerekiyor. Nasıl hocam ya? Hadi yani astrofizikçim şimdi... söyle bakalım. Karbon 14'ü ne yapar atmosferde? Karbon 14'ü kozmik ışınlar yapıyor. Tamam. Yani atmosferin üst tabakalarındaki azot 14'e kozmik ışın bir vuruyor. Karbon 14 yapıyor. He. Yani onun içerisindeki bir tane protonu nötrona çeviriyor. Tamam. O, ne oluyor? Azota mı dönüşüyor? Hayır. Azot 14, karbon 14'e dönüşüyor. Dolayısıyla yani bu şu anda çevremizde trilyonda bir dediğimiz miktardaki karbon 14'ün var olmasının sebebi kozmik ışınlar. Kozmik ışınlar bu azot 14'e vurduğu zaman onu karbon 14'e çeviriyor. Evet, burada bir müzik arasına gidelim. Sonra döndüğümüzde biraz daha karbon 14 ile canınızı sıkacağız. We got it together, didn't we? We've definitely got our thing together, don't we, baby? Isn't that nice? I mean, really, when you really sit and think about it, isn't it really, really nice? I can easily feel myself slipping more and more away into that super world of my own. Nobody but you and me. We've got it together, baby. Everything. are the first, the last, my everything. Karbon 14'le geri gelelim tekrar. Nasıl kullanacağız bu karbon 14 olayını? Diyelim bir bitki var. Bu atmosferdeki biliyorsunuz karbondioksiti alıyor. Güneş enerjisi ve suyla birlikte şekere çeviriyor. Kendisini öyle büyütüyor. Bu atmosferdeki karbondioksiti aldığında bu karbondioksitin %99'u karbon 12'li karbondioksit. %1'i karbon 13'lü karbondioksit. Ve trilyonda biri de karbon 14'lü karbondioksit. Dolayısıyla o bitkiden işte kesip ne bileyim bir ağaçtan bir masa yapacak olsak o masanın içindeki herhangi bir kiloluk bir tahtayı analiz edecek olsak ve bunun içinden işte bir kiloluk karbon varsa diyelim o tahtanın içerisinde bunun bir nanogramı yani değil mi nanogram milyarda bir oluyor pardon nanogramın da binde biri neyse. O kadar karbon 14 bulacağız bunun içerisinde. Ancak bu masa bugün kesildiyse yani bugün kesilen bir ağaçtan yapıldıysa ama bu masa diyelim 5730 sene önce kesilmiş bir ağaçtan yapıldıysa bunun içerisinde bu bir birim değil onun yarısı 0.5 birim olacak. Evet. Yani ne olur Picogram mı picogram oluyor sanıyorum 10 üstü. 12 eksi 12. Yani 1 kilogram karbonun normalde biz 1 pikogramının karbon 14'ten yapılmış olmasını beklerken yarım pikogramı buluyorsak bunun içerisinde karbon 14 o zaman bu masanın yaşı 5730 sene diyoruz. Yarım değil 0.25 pikogram buluyorsak bunun içerisinde o zaman 11.460 yaşında diyoruz bu masaya. Tabii öyle bir masa zor o yaşlarda ama. Dolayısıyla bu canlılardan oluşan mesela şimdi biz sadece tabii masalar, ağaçlar falan değil. O bitkileri de biz yediğimiz için bizim vücudumuzdaki karbon miktarı da aynı şekilde karbon 14 miktarı da. Bu da trilyonda bir şu anda bizim vücudumuzda. Ama yani biz öldüğümüzde gittikçe toprağın altında bizim vücudumuzdaki karbon 12 ya da karbon 13 miktarı değişmiyor ama karbon 14 miktarı gittikçe azalıyor. Yani karbon 14'ün karbon 12'ye oranı gittikçe azalıyor. Biz öldükten sonra. Dolayısıyla da yani o yani canlı olduğu müddetçe onun içindeki karbon bir şekilde kaç yaşında olduğunu bu metotla çıkartmak mümkün. Genelde bu metot canlı nesnelerde kullanılıyor. Yani çünkü çevreden atmosferden bu karbondioksiti alıp şeker yapıyor işte bir hayvan onu yiyor falan gibi bu nesneler için kullanılabiliyor. Bunun dışında yani sadece bu değil birkaç yöntemi daha var biraz daha şey elmas yapım zamanına bağlı olarak falan elmas içinde kullanılabiliyor bu yöntem. O da çünkü karbon ne de olsa temelde ama canlı nesneler için kullanılıyor. Ve canlı nesneler ve 5730 seneden bahsediyorsak yarılanma ömrü olarak bunun getirdiği sorun yaklaşık olarak 60 bin yaşından daha yaşlı şeyler için bu metot çok doğru kullanılamıyor. Yani 5730 sene bunun yarılanma ömrü ise onun 10 katı bir süre için bunu düzgün bir şekilde kullanmak mümkün. Onun 10 katından daha uzun süreler için bu metodu kullanamıyoruz. Bitiyor diye mi? Yani o kadar azalıyor ki artık oranı ölçmek çok zor. Yani 10 defa yarıya bölüyorsun o nesneyi. Hani 1 kilogramda zaten 1 pikogram vardı bir yarılanma ömrü sonra ve 10 yarılanma ömrü yani 1 pikogramı yarım pikogram 0.25 0.250 0.125 falan diye artık ölçemeyecek bir noktaya geliyorsun. O zor bir konu. O zaman ne yapacağız? Mesela bu noktada şey kullanılıyor. Uranyum 234 ve uranyum 234 bozunduğu zaman toryum 230'a dönüşüyor. Evet. Uranyum 234 suda çözünebiliyor. Toryum 230 suda çözünemiyor. Dolayısıyla eski deniz canlılarının kabuklarındaki uranyum 234, toryum 230 oranına bakarak o canlının kaç yaşında olduğunu çıkartabiliyoruz. Bu yöntemle de yaklaşık olarak bir 500 bin sene falan geriye gidebiliyoruz sorun olmadan. O iyiymiş yani. Biraz daha uzun bir yöntem istiyorsak, uranyum 238 4,5 milyar yılda yaklaşık olarak kurşun 206'ya dönüşüyor. Uranyum 235 de 740 milyon yarı yıl ömrüyle kurşun 207'ye dönüşüyor. Dolayısıyla bu ikisini kullanarak da ve bunların değişik oranlarına bakarak gayet birbirini doğrulayan bir yöntem bulmak mümkün. Anlaştık bu karbon, evet, radyokarbon ama falan bunların hepsi nasıl yapıldığını. Şimdi burada bizim açımızdan yalnız önemli olan nokta nasıl oluyor da bunu iklimle bağdaştırıyoruz. Evet, ben de merak ediyorum. Şimdi en son noktamıza geldik. Konumuzun ana kısmı iklimle bunu nasıl bağdaştırıyoruz. Şimdi bunu yapmanın temel bir tane yöntemi var. Atmosferde oksijenin de iki tane izotopu var. Ve iki tane kararlı izotopu var. Bu izotoplardan bir tanesi oksijen 16, bir tanesi de oksijen 18. Bizim hepimizin bildiği normal solunumumuz oksijen, oksijen 16. Yani 8 tane protonu, 8 tane nötronu olan oksijen. Ama atmosferde gayet makul miktarda oksijen 18 de var. Yani 8 tane protonu, 10 tane nötronu olan oksijen de var. Bu oksijeni ikisinin oranına bakacak olursak, şimdi çok doğal olarak oksijen 18'li su, oksijen 16'lı suyla kıyaslandığında daha ağır. Tamam. Bir tanesinin ağırlığı 18, öbürünün ağırlığı, moleküler ağırlığı 20 oluyor. Değil mi? 16, evet, 18, yani bildiğimiz suyunki 18, ağır suyunki 20 oluyor. Evet. Bu da tabii şunu getiriyor, bunların hangisi daha önce buharlaşır? Hafif olan. Hafif olan daha önce buharlaşır. Dolayısıyla hava eğer sıcaksa, deniz suyunda daha fazla 18'li olan bulunur. Evet. Hava soğuksa da deniz suyunda daha az 18'li olan bulunur. Tamam mı? Dolayısıyla 18'li olanın miktarı çok fazla değişmeyecek suda. Ama bu ikisinin oranı, yani 16'lı olanın 18'li olana oranı suyun içerisinde, deniz suyunun içerisinde özellikle hava sıcaklığının bir göstergesi. Evet, hangisi daha fazlası? Aynı şekilde tersine gidecek olursak da sıcaklık, havadaki nem, buhar, buna bakacak olursak, bunda da eğer hava sıcak olursa karbon 16 daha fazla, hava soğuk olacak olursa karbon 16 daha az oluyor. Tamam mıyız? Tam tersi olmadı. Sıcak olduğunda daha fazla 16 daha fazla buharlaşmış oluyor. 16 sıcak olduğunda o zaman 16 daha az oluyor havada. Karbon 16 daha fazla oluyor sıcak olduğu zaman. Nemli havada. Tamam, evet. Anladım. Dolayısıyla biz bir yöntem bulup bundan diyelim 300 bin sene önce yağmış olan bir yağmuru bulabilirsek, o yağmura bakarsak havada su buharının ne kadar 18, ne kadar 16 olduğundan diyelim 300 bin sene öncenin sıcaklığını ölçebiliriz. Evet, bayağı mantıklıymış. Ama bulmak zor değil mi acaba? Ha, şimdi nereden buluruz biz 300 bin sene önce yağmış yağmuru? Karlara gibi bir sorunumuz var. Yok, bulamıyoruz yağmuru. Ama kar bulabiliyoruz. Özellikle de Güney Kutbu'nda, Antarktika'da bulabiliyoruz bu karı. Çünkü Antarktika'ya yağan kar uzun süre erimiyor. Yağdı mı, yani her sene üst üste eklenerek devam ediyor. Azalmıyor oradaki kar miktarı. Dolayısıyla da biz Antarktika'ya ta kaya tabakasına kadar derin bir, ne bileyim, şöyle 10 santim çapında delik açıp oradaki bir buz kalıbını çıkartacak olursak, bunun en altındaki buz yaklaşık olarak 600 bin sene önce yağmış olan kar, en tepedeki de bu sene yağmış olan kar. İçindeki oksijene de bakarsak, oksijene de bakacak olursak, bu bize son 600 bin senede dünyanın sıcaklığının nasıl değişmiş olduğunu veriyor. Bu gayet basit bir yöntem. Yani anlattığımız zaman gayet radyoda bile, aa bakın işte böyle yapılabilir. Ama tabii bunu gerçekten oturup deneyip çalıştırmak çok kolay değil. Bir de bunu kalibre etmek gerekiyor. Kalibrasyonu da bunun daha çok canlı nesnelerle yapılıyor. Yani ağaç kabuklarıyla, hani o ağaç halkaları falan var ya. Evet. Ağaç halkalarıyla bunun kalibrasyonunu yapabiliyorsun. Yani işte atmosferde şu olursa, ağaçlar biliyorsun daha fazla büyüyorlar, daha az büyüyorlar atmosferin sıcak soğuk olmasına göre. Bunu oranlayarak atmosferin sıcaklığını gerçekten günü gününe, neredeyse derecesi derecesine çıkartmak mümkün. Buradan da neyse, burada durduk. Gelecek hafta görüşmek üzere. Görüşmek üzere.